Molt bona tarda, amics i oients del Mai a la Vida. Els habituals ja sabreu que el Mai a la Vida és un programa de tendències, música i cultura contemporània. Exactament, Eduard. Un programa que, a més de per les ones hertzianes, podeu escoltar també per internet, a través del podcast del nostre blog. Sí, senyora, perquè el Mai a la Vida no seria res sense el seu fantàstic blog, o que intentem actualitzar gairebé a diari. Però vinga, Andrea, no siguis tímida i digue'ls-hi l'adreça. Ai, doncs l'adreça és la de sempre, www.maialavida.com. Allà hi trobareu interessants articles sobre música, concerts, cinema, cultura i moltes, moltes coses interessants. I també, com ja hem dit, hi podreu trobar el podcast del programa. Dit això, i com que ens han educat molt bé, només ens queda presentar-nos. Ella és l'Andrea Valverde i servidor l'Eduard Gras. I ara ja podem encetar el sumari. I avui, el Mai a la Vida... Psicodèlia, o com les drogues poden influir a les tendències. A l'apartat de música tindrem els nous discos de Paul Weller, Brendan Canning, The Ting Tings i l'agenda de concerts. I tu, què no faries mai a la vida? Tema de la setmana. Tenim un d'aquests temes que tant ens agraden i ho dic perquè és com així abstracte total. Així és, estimats oients. Al Mai a la Vida avui parlarem de la psicodèlia, una tendència que podem dir que abarca totes les disciplines artístiques, com per exemple la música. Per això estem escoltant aquesta famosíssima cançó de The Doors, un dels exponents del que s'anomenaria als anys 70 rock psicodèlic. Va, però ara no et vulguis fer el savi. No, això mai. Per això ara ens acompanya la Míriam. Hola, Míriam. Què tal? Ets una psicodèlica? Aquesta presentació que he fet abans de drogues i psicodèlia, home, si dic ara que sóc psicodèlica vol dir que sóc una yonqui? No ho sé, això ens ho has de dir tu. No, ja ho veurem. No està perquè relacionat aquests dos termes. Però, hem parlat de drogues? Al principi, al sumari, Edu, que no saps que per què has d'estar. Mai m'escoltes. No, dona, sí que t'escolto. Doncs bé, sí, com sigui, sí que tenim un altre tema abstracte d'aquests que ens agraden tant, sobretot a mi. I com a bon tema abstracte, jo crec que el primer, el que és més necessari és que l'Edu ens faci el seu particular apunt wikipèdic per tal de situar-nos una mica en matèria. Edu? Això, quan parlem de la temporada que ve, haurem de redefinir rols, jo ja passo ja de ser la Wikipedia del programa, eh? Vols que o sigui jo la Wikidèpia? No. La Wikidèpia, sí. Jo diria Wikidèpia o alguna cosa així. Però bueno. Però avui la faré ja. Quan parlem de psicodèlia o d'art psicodèlic, ens referim a art inspirat per l'experiència psicodèlica induïda per drogues com l'LSD o altres àcids. Vale. alguna cosa més? Sí, la paraula psicodèlica va ser... I psicodèlica, no, la paraula psicodèlia va ser inventada pel psicòleg britànic Humphrey Osmond i significa manifestant a la ment. Des d'aquesta definició queden retratats tots els esforços artístics de projectar el món interior de la psique. És a dir, intentar reflectir allò que pensem... allò que pensem és psicodèlic, m'he explicat bé, no? No. Sí, que quan intentem... Doncs... Intentar reflexar allò que pensem és psicodèlic. O sigui, saps el que vull dir? Sí, ho he explicat jo. A mi no cal que m'ho expliquis, no em miris a mi. Escolta, Eduard, mira l'Andrea, l'Andrea fa cara de... L'experta del tema, eh? Jo et miro com vull. Molt bé, parlarem dels rols, no? De totes maneres, d'acord? Si em deixes fer una puntualització, Eduard. De les que vulguis. De totes maneres, en el llenguatge comú, l'expressió art psicodèlic es refereix sobretot al moviment artístic de la contracultura dels anys 60 i 70, encara que després van tenir renaixements, com sempre parlem de que tot és cíclic, especialment als 90, pel ple moviment de les raves i ajudat per les noves tecnologies. Llavors, les arts visuals psicodèliques van existir paral·lelament a la música psicodèlica. Pòsters de concerts, portades de discos, shows de llums, murals, diaris undergrounds, entre d'altres, que reflectien no només els patrons calidoscòpics de les al·lusions amb l'LSD, sinó també sentiments socials, polítics i espirituals revolucionaris inspirats per aquests estats psicodèlics de consciència. Tu sí que en saps, Míriam, eh? Qualsevol diria que ho practica sovint, això. Bueno. Sí? Si un dia voleu practicar amb mi... La psicodèlia? Sí, clar, home. Després ja em diràs qui et passa d'això. No, perquè tinc un amic... No? I seguim parlant i profunditzarem una mica més, d'acord? Edu, no has dit que psicodèlia és l'adaptació al castellà de l'anglès psicodèlia, no sé si ho estic pronunciant bé en anglès, però bueno, i és un neologisme format a partir de dues paraules gregues, que espereu que hem portat a un senyor grec perquè ens les llegeixi. Són les següents. Psihi dilome. Psihi dilome. Has vist? Cada dia venim més documentats i m'encanta perquè portem experts en matèria o no a l'estudi. Això està bé. Home, l'Àngelos, aquest noi, aquesta veu grega... Sí, presenta'l. Sí, has de presentar qui és. Hola. Doncs sí, jo crec que també és una mica expert en psicodèlia perquè les experiències... No t'entén, Míriam, és molt lleig dir que es droga sense que t'entengui. No, sí que m'entén, ja li he dit, eh? Va. Però va, Edu, no et desvís del tema i tornem amb el que ens ocupa. Quan es parla de psicodèlia, sol al·ludir-se a una modalitat artística molt concreta, l'art psicodèlic, sobretot pictòric i musical, que es va desenvolupar a partir dels anys 50 del segle passat, de l'any passat. Aquest tipus d'art es caracteritza per evocar les vivències pròpies de l'experiència psicodèlica, sinestèsia, alteració de la percepció del temps i del sentit de la identitat, empatia, etc. Bueno, com bé dèiem, s'inicia tot això a la dècada dels 60, els 70, i és un dels components més notoris de la contracultura americana, és a dir, els hippies, ja que ofereix una via d'escapament dels límits imposats per la consciència i per la vida diària. Dic unes coses tan maques a vegades. Sí, no? Quin luxe això de poder escapar dels límits i la consciència diària només a través de l'art. És com molt metafòric, molt... No? Bé, potser hem de puntualitzar, no, que l'evasió no només es produïa a través de l'art, ja que molts dels artistes de totes les vessants d'aquesta corrent artística sovint recorrien a les drogues, que a més d'ajudar-los a evadir-se, també els ajudava a crear. Ens referim a drogues com l'LSD i altres tipus d'àcid que molt de moda durant aquests dies i que també sembla que ara tornen. Ja ho parlarem, això. L'Andrea em sembla que va llegir una cosa una vegada. no? Al respecte. Sí, ei, ara. Perquè un dia l'altre dia me'n parlaves. És que estava mirant per la finestra, que ara fa una mica de soroll per aquí. És que sense la finestra oberta no podem això. Doncs que jo vaig llegir doncs, que ja se sap que els artistes doncs, són com així una mica gent especial, no? I doncs, que defensen una mica el consum de LSD de manera responsable. I ara flipareu perquè entre ells hi ha un home que forma part del comitè dels Premis Nobel i és l'Adolf Huxley, que pels qui ara mateix no hi caiguin és l'escriptor d'Un Mundo Feliz, llibre que, per contra del que es penseu, bueno, no defenia ben bé el consum de drogues, però sí que dins del llibre era habitual que tots prenguessin una mena de substància que es deia soma i que era totalment permesa i que et portava doncs, a un estat d'èxtasi sublim, em sembla. Vaya yonquis, no? El llibre és molt recomanable, eh? Sí? Un Mundo Feliz, tot i que així parlen de, com d'èpoques futuristes, jo sóc més partidària de 1984. Però són llibres que diuen que segueixen més o menys el mateix. Sí, sí. Jo aquest no l'he llegit, però 1984 sí, a mi m'agrada molt. Jo me l'he llegit 3 o 4 vegades. Ja. I t'agrada més que El Mundo Feliz. Sí. Doncs bé, com bé deia l'Andrea, aquestes persones, aquests autors ben coneguts, com per exemple l'Aldous Huxley, segueixen una tendència que es diu psicoteràpia psicodèlica, d'acord? Us preguntareu, què és això? Jo no tinc ni idea. Explica'm-ho. Doncs la psicoteràpia psicodèlica es refereix a un tipus de psicoteràpia la qual s'utilitza en substàncies psicodèliques. No sé si ho he deixat més clar, eh? El terme psicodèlic es manifesta, com hem dit abans, en l'ànima i enfatitza la virtut d'aquests fàrmacs i llavors dona felicitat a l'exploració benèfica de la psique. És a dir, que utilitzen drogues perquè la gent expressi realment el que sent. Com a héroes, que el pintor doncs s'ha de drogar una mica. El senyor Méndez. El senyor Méndez! Visca! Molt bé. Ha de posar els ulls en blanc i llavors pinta el futur. Per aquí va. Però després el Peter Petrelli pot pintar el futur sense drogar-se. Perquè el Peter Petrelli absorbeix els poders d'aquí té al voltant. Exacte. Però no s'ha de drogar. En canvi, el Méndez sí. Sí, però... és un ser superior. El Peter Petrelli? Sí. Tu t'agrada, el Peter Petrelli? No, realment m'agrada molt més el Hirona Kamura. Però què m'estàs dient? Sí, sí. Hirona Kamura és de codo en la boca. No. Com dius tu? Perdona, un moment. Peter Petrelli està boníssim. Veus? Aquí volia arribar jo. De fet, a mi em recorda algú... No. Algú que la Míriam coneix molt bé. No. Sembla que sé de qui parlen i no. Bueno, és igual. A mi Hirona Kamura m'agrada infinitament. Peter Petrelli s'assembla a Bright Eyes, al Conor Oberst. Sí. Sí, bueno. Així aquest també, llavors, també està bo. Sí. Veus? Però l'altre, el que em recorda a mi, no. Bueno, doncs per aquí va la cosa, ho hem entès. Per crear s'utilitzen drogues que s'utilitzen com a catalitzador o connector amb la nostra psique, amb la però nostra ment. Però no pintaven el futur, perquè em sembla que en tot això de d'herois no ho hem deixat clar. No, clar. Pintaven i feien art col·locats, però no vol dir que pintessin el futur com el Sant Méndez. Això només passa a héroes. Separem realitat de ficció. Molt bé. Doncs bé, per exemple... aquesta disciplina també es va dur a la música i va ser una de les seves vessants més importants. Dintre d'una estona escoltarem Kula Shaker, que és un dels grups de l'actualitat que podem dir que fan rock psicodèlic. Com això. It's Bueno, però això, rock psicodèlic, aquest és un exemple de música de fora, però és que aquí també en tenim de rock psicodèlic. Més sense anar més lluny, el Sidoní, que és un gran exemple, sobretot els últims discos, és broma, els primers, més que els últims. Oi, Míriam? Tu que ets experta? Doncs sí, exactament. I, és que... I també, espera, deixa'm acabar, el gran Pau Riba. És això que em dius? És que no m'has deixat acabar. Deixa'm l'ai al cor allà. Bueno, però hauries d'haver fet... Jo els hagués anomenat al revés. Primer el gran Pau Riba, i així com de passada, no? Com qui no vol la cosa... Però ja saps que jo sóc molt de la broma. Ja, per això has parlat primer de Sidoní, perquè són de broma. Això ho has dit tu, no, eh? No, perdó, senyors. Més Sidoní... Tenen molt bones cançons. Psicodèlia, bueno, no ho sé, si em fa molta... Els primers discos sí, últimament no tant, però... No sé, és un gran referent. Sí. Bueno, ells no? Sempre s'han definit com psicodèlics. Exactament. Com tu. Sí, bueno, jo em defineixo com altres coses. Vale, molt bé, continuem. Doncs bé, parlant de la després ho acabem de parlar, si vols, Míriam. I és que el moviment psicodèlic ha mogut masses i ha creuat fronteres. Tot i això, val a dir que els músics tenien una visió una mica diferent de la relació del seu art i les drogues, d'acord? No negarem que segurament consumien drogues per crear, però més aviat el seu màxim objectiu era transmetre al públic aquestes experiències psicodèliques. Molt bé. Després d'aquests 10 segons de Kula Shaker, jo he estat reflexionant sobre el que has dit, Míriam, i em sembla que més o menys volies dir que ells en consumien, però no convidaven a consumir-ne, oi? Sí. Doncs parlem-ne, perquè això m'agrada. Parlem d'aquests grups. Doncs som-hi. Primer de tot, crec que és de justícia parlar dels clàssics, no? Perquè tothom sap que els clàssics... Sí, seran sempre modernos. Efectivament. Exacte. Això és de l'Habitació Roja. I ens pega molt dir aquesta frase, la veritat. Doncs per això mateix, i la veritat és que trobem una gran i variada quantitat de grups als anys 60 i 70, que és quan va començar aquest moviment, la psicodèlia. Per dir-vos alguns, podríem parlar de Mike Oldfield, de Pink Floyd, de The Doors, de Led Zeppelin, de The Birds i el famós Sam Peppers. És que jo aquest no el coneixia, això m'ho va passar a Montserrat. El Sgt. Peppers dels Beatles. Ah! Ojo! Atenció! Pues com mira, no coneixes el Sgt. Peppers dels Beatles? No sé, els meus pares tenen tota la discografia. I no tenen el Sgt. Peppers? Sí, segur que sí, però jo pensava que... Si és el gran disc. Jo em pensava que això era un grup que jo no coneixia. Gran disc dels Beatles, juntament amb el Revolver, amb el... With the Beatles, amb el... Bueno, amb tots els grans discos dels Beatles, perquè tots són grans discos. Què et dirà, un fan? No sóc fan. Però els Beatles no és rock, és pop. No? Buf, és la gran discussió del segle. Un dia podíem fer un programa. Sí. Un debate. Però entre tu i jo, i ja està, eh? Per què? Per què? Jo també vull ficar cullerada. Estic un gelos. Ho deixarem per a tu, Edu. Doncs la veritat és que podríem estar parlant tota la tarda de grups de rock psicodèlic, però bueno, jo crec que hem escollit aquests perquè tots tenen en comú un cert caràcter místic i que la improvisació de les seves composicions i, com hem dit, la seva relació a les drogues psicotròpiques o com l'LSD, doncs en aquests grups que hem agafat és molt característic. De fet, és que és impossible fer un repàs de tota l'extensa llista de grups de rock psicodèlic. Però sí podem fer unes quantes pinzellades d'alguns d'ells, oi? Sí? Mira. I tant que sí, Andrea. Almenys ho intentarem. I començarem de la mà de... Comencem per la M de Míriam. Ai, com Michael Field. Així conegut per tothom. Doncs bé, aquest bon home, que segur que coneixeu tots per seus arxiconeguts discos, fins ara tres, per exemple, dels Tubular Bells, Oldfield és un gran referent en la psicodèlia, ja que tots els seus discos, les seves lletres i, a més, han intentat sempre plasmar estats d'ànims i històries vàries, com per exemple la de Moonlight Shadow, que no sé si sabeu molt el que diu les lletres, però és bastant tot psicodèlic i abstracte. A més, també cal considerar que per cada tema escolla una persona indicada que creu que li donarà la veu i el toc necessari a aquella peça. La seva música, a més, ha estat classificada entre el minimalisme, la fusió, el new age, el rock, entre molts altres estils, perquè, com sabeu, aquest home té molts discos. Per desfortuna de la humanitat. Ja està, volia dir-ho. No m'agrada Mike Oldfield. A tu t'agrada Mike Oldfield, Andrea? Normal, l'agrada, és un clàssic, no? I a tu, Míriam? No? A mi no em molesta, eh? No? Vale, ja està, 2-1. Jo, en canvi, em quedo amb la P i dic Pink Floyd. I és que jo vull ser un Pink Floyd, com canten els Antoni Lafont. Pink Floyd és un grup de rock anglès que gaudeix de gran popularitat gràcies a la seva música psicodèlica, per això en parlem aquí, i que amb el pas del temps va anar evolucionant cap al rock progressiu i al rock experimental, que és ben bé com una amalgama de distorsions tot. I solos llargs. Sí. Així, dit sense criteri. És conegut Pink Floyd per les seves cançons de contingut filosòfic, l'experimentació sònica, les innovadores portades als seus discos i els seus elaborats espectacles en viu. És una de les bandes més importants a l'escena del rock amb més de 200 milions d'àlbums venuts a tot el món. Fes-te un disc, Andrea, i ven-lo, i ven-ne tants. No, que ara la cosa està fatal, eh? I si no es venen discos? Ai, crisi. Crisi discogràfica, crisi del totxo, crisi en general. Jo ho he dit, Zetap, eh? Crisi. Però és estiu i tothom està feliç, no? Llavors... Bueno, i segueixo amb Pink Floyd. Pink Floyd va començar amb un gran èxit en l'escena underground londinenca a la fi dels anys 60, amb Syd Barrett com a principal compositor. Després dels seus problemes mentals, va marxar del grup. Sí, mentals, però perquè no li venia de naixement, això, eh? No, per drogues, ja ho diem. Doncs llavors va ser quan el gran Roger Waters es va convertir gradualment en la força conductora i dominant de la primera meitat dels anys 70, l'època de major èxit en vendes de la banda, fins que es van separar el 1985. Llavors el grup, durant aquesta època, va gravar molts àlbums que es van convertir en grans èxits comercials, com per exemple The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals i The Wall, així conegut, The Wall, per exemple. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Doncs, si seguim per la D... Seguim per la D. Ai, que bonic. The Doors. Què podem dir del gran grup de Jim Morrison? The Doors i també les drogues. Vull dir, Jim Morrison és una icona de les drogues. Bueno, a mi és que, a més, jo no sortiré aquí però... amb unes ganes de festa. Uf. A mi, no sé si ho sabeu, però em recorda bastant com la cara de Jesucristo. Jim Morrison. Home. Sí, em sembla que jo ho he escoltat alguna vegada. Sí, aquest comentari. Sí. De la Míriam o d'algú altre? De la Míriam. Estàs dient que la Míriam es repeteix? És una pregunta amb trampa. Com sí. El gazpacho a l'estiu. I com l'escalivada. Vaja. Bueno, doncs The Doors era una banda de rock àcid formada... Ah, com vulguem dir, no? Formada a Los Angeles, Califòrnia, el juliol del 1965 i dissolta el 1973. Dissolta com els àcids. Bueno, és igual. En formant part Jim Morrison com a vocalista, Ray Manzarek, als teclats i al baix John Densmore. I a la percussió Robbie Krieger. Em sembla que t'has fet un embolic, Míriam. Sí, no, tornem a començar. Bé. Vocalista? Jim Morrison. Teclats. Als teclats i al baix? Ray Manzarek. A la percussió? Tot, eh? John Densmore. I a la guitarra? Robbie Krieger. Tirem endavant. Bé, què més? Sens dubte, per les seves lletres, que hem escoltat una cançó i ara estem escoltant People Are Strange, i sobretot per la seva estrambòtica posada en escena, The Doors és un grup que respira psicodèlia en si mateixa. A més, jo no sé si us heu parat mai a escoltar les lletres, però, per exemple, això, saps? el que està dient, és com... És com psicodèlic, no? Bueno, parla com de cares estranyes, com que es fan i coses així. Sí. Molt de línia. Sí, una miqueta sí. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. I no podíem deixar de parlar també del famosíssim disc dels Beatles, que abans de Míriam s'ha fet un embolic, carinyo, que el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. En aquest àlbum s'incluïa la més que mítica Lucy in the Sky with Diamonds, que estem escoltant, i que no deixa de ser una picada d'ullet al món de les drogues. Veieu les inicials? De fet, és algú que deien, no sé si era el Paul o el John, deien que Lucy in the Sky with Diamonds, el títol venia d'un dibuix que havia fet algun dels seus fills, que li havia posat Lucy al dibuix. I va haver una cosa rara. Però clar, qui s'ho creu, això? Ningú. I ells mateixos reconeixen que prenien coses que no estaven bé en aquella època. Doncs el Sgt. Pepper's és el vuitè disc de la seva carrera d'aquest grup i és considerat per molts la producció de rock més influent de tots els temps. Quasi res, vaja. Potser hauríem d'escoltar una miqueta més aquest tema, no us sembla? Vinga. Jo voto, a favor. Train in a station with plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes. Després d'escoltar una mica els Beatles, ens posem en clau catalana. Doncs sí, perquè a casa nostra també s'ha fet i es fa música psicodèlica. Per exemple, un dels clàssics, com ja hem dit abans, és en Pau Riba. Pau Riba és un artista iconoclasta i transgressor que va formar part dels 16 jutges i va fundar Grup de Folk. Tot i que sempre ha estat aclamat per la crítica, ha tingut una repercussió limitada per part del públic català. Deu ser allò de que ningú és profeta a la seva terra. Riba ha publicat 13 LPs el darrer l'any 2001, per tant, el podem considerar també un artista actual. I, de fet, és tan actual que tocarà per Festes de Gràcia aquest estiu, en els concerts que munta l'Elio Gava, la plaça, bueno, una plaça Gràcia que ara mateix no recordo el nom. La que està més a prop de l'Elio Gava. No, és on l'any passat van tocar Joan Miquel Oliver, Senyor Chinarro... A Rius i Taulet. No. No és Rius i Taulet. No és coneguda, no és típica plaça de Gràcia. Sí. I us heu deixat dues coses també importants. Pau Riba sempre ha confessat i gairebé quasi recomanat el consum de psicotròpics i també és el pare de dos components de Pastora. Pobre home, eh? Com s'ha de veure. Tant de temps fent música de debò perquè cria cuervos. Va. Vestits pagant la broma quan la neu remou el cel, ell la mira en lloc de córrer i li queda el rostre ple com les estàtues de Roma. És l'home estàtic, la tristesa el té cor pareix. Les orenetes faran niu als seus cabells. I per acabar el tema de la psicodèlia, ja només ens queda parlar d'alguns artistes que han practicat la pintura psicodèlica. Però molt important, eh? Atenció, si us plau. No hem de confondre surrealisme amb psicodèlia i tampoc art abstracte, perquè no és el mateix. I dir que Miró és psicodèlic em sembla una mica tret de la màniga. Per exemple, jo us en puc dir uns quants noms, no? Que m'han vingut ara al cap en un moment. Per exemple, Yoshitaka Amano, Pablo Aramaringo, i l'obra d'aquest home és una mica heavy, eh? Si hi ha temps us explico una mica. Art Fluor de QB, que fa figures fosforescents, Richard Avedon, que fa vídeo art psicodèlic, Christopher Barnaby, BJ Andrés Ventiglia Beldevere, Boel Family, entre d'altres. Bueno, tots aquests els necessitarem al blog amb links i... Bueno, i ara la Míriam, tu et veus en cor d'explicar aquesta imatge que tenim aquí? Aquí està una mica és un quadre de Yoshitaka Amano i es titula Nits de Nova York 1. Aviam. És que hi ha el 2, eh? I és no, com clar, més clar. Fosc. Home, jo, no per res, però jo crec que això ho podríem explicar més bé al blog. Sí, ho posarem ara, al blog. I a més és que a mi m'ha tocat el guió en blanc i negre. Tot ah, ja ho diuen, no? Que val més una imatge... Que mil paraules. I més si són nostres. Exacte. I ja per acabar del tot, jo vull oferir una imatge molt gràfica que personalment doncs, em transmet molt la idea de psicodèlia. Us en recordeu de que Alfons Arús feia un programa que es deia Força Barça? Sí, sí, uah, sí. Gran programa de la història de jo la televisió. Jo reia molt de petita. Jo també m'encantava. Recordeu aquell personatge que era un híbrid entre Chiquito de la Calzada i Josep Lluís Núñez? El Nuñito de la Calzada. Sí. Exacte. Molt bé. I us en recordeu les projeccions estranyes que li posaven al darrere? Sí, sí, sí. Doncs allò sí que és una bona imatge de psicodèlia. Jo crec que després d'aquest apunt, a part que l'Andrea ja podrà marxar més que descansar de casa seva. Sí. Després de, avui el programa... He dit la mia. Podem zanjar aquí el tema de la setmana. Moltes gràcies, Míriam. Moltes gràcies. Ens veiem d'aquí 15 dies. I recorda passar-me aquest telèfon que t'he dit que m'havies de passar. Ah, bueno, però... De l'amic aquest que t'ha ajudat a fer el tema sí, de la setmana. Sí, podem anar junts, Edu. Sí. De la mà. Sí. Andrea, tu no t'apuntes? No. No, jo no vull més amics. Bueno, però si no torno aquí en 15 dies, no us preocupeu. Estaré molt feliç. Estarà fent un viatge a un lloc molt lluny. Vinga, Miriam, que vagi molt bé. Adéu. Música. Yeah. have a place for everything. But this ain't one of those times. What a fool I've been. Oh, what a fool I've been. Aquesta setmana hem començat les novetats amb el nou disc del Mod Father, com heu sentit, el reconegut com a pare de la cultura mod a Anglaterra gràcies a les bandes de les bandes com The Jam o The Style Council. Estem parlant de Paul Weller. El seu nou treball es diu 22 Dreams i és un doble disc amb un total de 21 cançons. Vinga, s'ho graven. Que és tota una declaració d'intencions o un parell de collons en els temps de l'iPod. Val a dir, però, que el disc ha rebut molt bones crítiques i, bueno, jo com a fan ho dic, que hi col·laboren Noel Gallagher i com a no fan dic que hi col·laboren també els Ocean Colour Scene, potser els dos deixebles més coneguts de Paul Weller. Seguim ara amb el disc en solitari d'un membre de Broken Social Scene. Després de la primera entrega dels discos en solitari del conjunt canadenc a través del Kevin Drew, ara tenim Brendan Cunningham ensenyant les seves habilitats en solitari. De l'àlbum titulat And Something for All of Us, n'estem escoltant Snowballs and Icicles. I des d'aquí seguirem atents al que puguin anar traient els altres membres de Broken Social Scene. To pass us by. La següent banda que us portem avui són The Tintings, una aposta de la multinacional Columbia pel discurs pop més ballable. El seu disc de debut es diu We Start Nothing i us deixem escoltant Great DJ. I acabem les novetats amb Vincent Vincent and the Villains, un grup que, tot sigui dit, podrem veure el FIB d'aquí molt poc. Bueno, jo podré veure el FIB, hi ha qui no podrà veure el FIB. Vindran a presentar Gospel Bombs, el seu disc de debut sota el paraigües d'Emmy, bueno, una indie, no?, com tots sabeu, on practiquen aquest comercial pop bastard, brut i festiu, que també es contraposa amb els ting-tings que acabem d'escoltar. I no, no us estranyi si us recorden a The Rumble Strips. Escoltem Blue Boy. bé, després de les novetats de cada setmana, ara parlem de l'agenda de concerts, que entre festival i festival és com més escuet, és més poqueta, perquè clar, tots els grups estan por ahí. Però hi ha un concertàs que l'Andrea s'ha encarregat d'anotar i marcar amb subratllador groc. De que... primavera. El subratllador. Sí. Subratllador de primavera. Forever. I que es dirà ella perquè jo m'hi nego. Bueno, vale? Comencem pel que sí que pots anunciar. El que puc anunciar és que tenim aquí el Festival de Ribes 2008 a la Platja del Prat, que hi tocaran grans grups psicodèlics com Sidoní i no psicodèlics com Facto de la Fe, Les Flores Azules, entre molts altres grups i DJs. Tot això divendres, dia que cauen 11, no? 11, exacte. I el mateix divendres 11 podreu veure aquests que estem escoltant de fons, que són els Nova Volcano, a la sala Sidecar. També per divendres 11 podreu veure la Dafi a la sala Raz. I per dissabte 12, que és el grup o el concert que l'Edu es nega a anunciar, i de fet... Pujo la música. No, vale. Deixa'm-ho dir bé. Isabel Pantoja a l'auditori del Festival Úniques. Vale, continuem. També dissabte 12, si no us ve de gust no veure la Isabel Pantoja, podeu anar a veure Nubla i Pantaleón a Músiques Disperses, en el marc de Músiques Disperses, a l'Helio Gabal. Diumenge 13, Sol Lagarto a la Fira Gran Via. I els grans concerts de l'estiu, com a concert, que són els que farà Tom Waits a l'auditori del Fòrum el dilluns 14 i el dimarts 15. Segur que sou d'aquells tondrets a la Fortunada, que té una entrada. No, perquè m'hi nego a pagar la pasta que costen les entrades aquestes. Tu, Míriam? Concert? Tom Waits a l'auditori del Fòrum. Quan? Has pagat 130 euros? No, jo és que 130 euros... No els pagaries ni per airbag, no? Hola, venga. És que per airbag tu que mai fessin pagar tant. Per airbag? Pagaria per algun grup, potser sí, però quin, depèn quin? Del moment. Home, si a mi em dius que puc tornar a veure Nirvana, per exemple... Pagaria 130 euros per veure aquell llonqui depressiu? Sí. Vale. Sí, sí. Hi ha gent per tot el món. I tu? Què no faries mai a la vida? Doncs a mi cada cop em fa més pena acomiadar-me del Mai a la Vida, perquè arriba l'estiu i les vacances i tot s'acaba, no? Què dius pel Mai? Però no, dona, si no. S'acabarà el programa de ràdio aquest durant un mes i mig, no més. Però el bloc no tanca, ni per vacances. Ai, menys mal. A més, farem la crònica de Summer Case, del FIB, on tu hi aniràs i jo no. Ja aniré, i tu no. I jo no. Però perquè no vols, tot sigui dit. Bueno, per qüestions de diners i tot això. Bueno... Que no us preocupeu, estimats oients i lectors cibernautes, perquè no us abandonarem per vacances. La redacció del Mai a la Vida no descansa mai. Però bueno, de moment tornem la setmana que ve, no? Exacte. Que, vale, és que ja m'estava pensant que ja no tornem fins al setembre o l'octubre. No, encara no ens despedim. Anem com... Vamos, això del terreno, com es diu? Allanant? Vinga, sí, compro. Vale. Bueno, recordem l'adreça del nostre fantàstic blog actualitzat gairebé a diari, www.maialavida.com. fotolog.com/maialavida i myspace.com/maialavida. I si teniu alguna proposta o suggerència o mail d'adoració profunda, info@maialavida.com. L'equip del Mai a la Vida som i agafem aire perquè som uns quants. Laia Creus. Míriam Pons. Míriam Gómez. Montse Casas. Arnau Sabater. Eduard J. Montoya. I qui us ha parlat, l'Andrea Valverde. I l'Eduard Gras. Vale. Ens escoltem la setmana que ve.